asivamie bahari pasipo kujihadhari. Masikini mvuvi kinda nalisikia la kufa nalisikia wa ilitoa tahadhari kwa yule mvuvi kinda asivamie bahari pasipo kujihadhari. Masikini mvuvi kinda nalisikia la kufa nalisikia wa imezipata habari za yule mvuvi kinda kaivamia kazi asiyoweza kuimudu. Alipofika bahari kina chombo kikaserea naye kapotea. Nimezipata habari za yule mvuvi kinda kaivamia kazi asiyoweza kuimudu. Alipofika bahari kina chombo kikaserea naye kapotea. Bahari imechafuka inashaka kichopotea. Wapo vidi hadari ni kwa usalama, kwa usalama. Bahari imechafuka inashaka kichopotea. Bahari imechafuka wapo vidi hadari ni kwa usalama. Nimezipata habari za yule mvuvi kinda kaivamia kazi asiyoweza kuimudu. Alipofika bahari kina chombo kikaserea kapotea. Nimezipata habari za yule mvuvi kinda kaivamia kazi asiyoweza kuimudu. Alipofika bahari kina chombo kikaserea kapotea. Bahari imechafuka inashaka kichopotea. Bahari imechafuka inashaka kichopotea. Kichopotea. Bahari imechafuka wapo vidi hadhari ni kwa usalama. Ninatoa ila ni kwa nini ya wapo vipevu. Najua mna kitu zinapendu kizi na zile. Na zile. Mbaka wenye tamaya kututa kashani. Nazikauka elimu ya jajini ya mko miki. Bahari imechafuka yelele yelele inashaka kichopotea. Kichopotea. Bahari imechafuka wapo vidi hadhari ni kwa usalama. Mimi leo somo kuhusu sijigeuze asusa ya bahari. Ya bahari kazi sio kichuma, sio kichuma si ibalie kwaya. Nasema ilipo malika walisema sasa ya mikuwa bahari kiwa shwari tamsake mbuvi kinda. Mahili wa malika walisema sasa ya mikuwa bahari kiwa shwari tamsake mbuvi kinda. Bahari mechafuka inashaka kesapotea. Bahari mechafuka wapo vidi hadhari ni kwa usalama. Ninatoa ila ni kwenu nye wavuvi pevu. Najua mna ujuzi na mbinu kizi na zile. Na zile. Mbaka wenye tamaa ya kututa kashari. Nazikao kaini muya jajini ya mvuvi kinda. Bahari mechafuka inashaka kishapotea. Potea. Bahari mechafuka wapo vidi hadhari ni kwa usalama. Hili leo somo kuhu sijigeuze asusa ya bahari. Ya bahari kazi sio ijua, sio ijua sikibanie ni kwaya. Nasema mahili wa malenda walisema sasa ya mekua bahari kiwa shwari tamsake mvuvi kinda. Mahiri wa malenga walisema sasa ya mekua bahari kiwa shwari tamsake mvuvi kinda. Bahari imechafuka inashaka kichopotea. Bahari imechafuka mvuvi jihadharini kwa usalama. Bahari imetafuka, nina shaka imeshapotea. Bahari imetafuka, mvuvi jihadharini kwa usalama. Nagarumba.